Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light. Serdecznie, jest 4 minuty po godzinie 4. Audycję realizuje Maciej Załęcki, a przed Państwem tradycyjnie, jak każdy poniedziałek, Michał Kirmuć, ale dzisiaj spotykamy się w nieco innej konwencji. Nie będę Państwa budził, są święta, więc pewnie część z Państwa jeszcze nie myśli o tym, by wracać do pracy. Prawda, Panie Macieju? Ale dzisiaj spotykamy się pod szyldem poranny przegląd myśli. Pomyślałem sobie, że skoro jest poniedziałek, skoro jest świąteczny poniedziałek, skoro jest lany poniedziałek, to dzisiaj tematem przewodnim będzie woda w najróżniejszej postaci. No wiem, że ten utwór, który rozpoczynał nasze spotkanie, nie do końca wpisuje się w tę konwencję, ale z drugiej strony Creedence Clearwater Revival, to jednak można trochę podciągnąć. Zwłaszcza, że obiecałem ten utwór jednej z naszych słuchaczek, więc wywiązałem się z zadania, ale dalej już będzie woda płynęła szerokim strumieniem, zwłaszcza, że teraz nadchodzi potop. Silent, and then he's still alive. You'll be those who came to Ireland to Count the Flood, Peter Gabriel. To piękny finał jego debiutanckiej solowej płyty, utwór, do którego on powracał podczas swojej kariery wielokrotnie, nie tylko podczas koncertów, ale także w studiu. W 80 roku pojawiła się m.in. wersja niemieckojęzyczna, bardzo taka wyciszona, kameralna, z fortepianem. No i potem, parę lat później, podobną wersję, chyba tą najbardziej znaną, przygotował już po angielsku. No była też jeszcze wersja oczywiście na płycie Roberta Fripa, też zaśpiewana przez Petera Gabriela, też bardzo interesująca. No dobrze, lecimy dalej. W Sandomierzu aktualnie minus 1 stopień, nic nie pada, nie wieje, słońce wzejdzie wraz z końcem audycji. To od pani Mirki. Nikifor także się zameldował spod rozgwieżdżonych pieklisk, pozdrawia czuwających. A ja w takim razie przypomnę mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. To adres, pod którym czekam na Państwa myśli do godziny 6 rano. Była zapowiedź potopu od Petera Gabriela, to teraz dowiemy się, co jest po potopie. A opowie nam o tym Mark Hollis i grupa Tok Tok. Thank you. After the Flood, grupa Tok Tok. Oryginalnie ten utwór pojawił się na ostatniej płycie zespołu Laughingstock w nieco dłuższej wersji. Dzisiaj postanowiłem dla Państwa wygrzebać taką nieco inną, która pojawiła się po latach na kompilacyjnym albumie Missing Pieces, zbierającym właśnie nagrania takie różne unikalne z tego ostatniego okresu w historii grupy Tok Tok. Kiedyś Fish opowiadał o tym w jednym z wywiadów, gdy po raz pierwszy odwiedził nasz kraj, że gdy już trzymamy drinka i jeździmy palcem dookoła zamyśleni, to chyba mamy pewien problem. Nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale pięknie o tym zaśpiewał w utworze Warm Wet Circles. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. tak, na drugi brzeg głębokiej i rwącej rzeki przeprawiał się Mark Knopfler z grupą Dire Straits. Trochę szkoda. Cenię bardzo to, co robi Mark obecnie solowo, no ale jakoś brakuje mi tych dźwięków tamtego zespołu. Szkoda, szkoda, że podjął kiedyś taką decyzję, by zakończyć działanie Dire Straits i mam nadzieję, że kiedyś może jeszcze mu się odwiedzi i będziemy mogli wybrać się na jakiś koncert już właśnie z powrotem pod szyldem Dire Straits. Dobrze, i Mark Knopfler nas prowadził w cykl piosenek o rzece. Więc skoro tak, no to nie może zabraknąć utworu The River Bruce'a Springsteena. Sends me down to the river. Oh, I know the river is dry. River, Bruce Springsteen. Ilekroć słyszę ten utwór, trochę wracają takie wspomnienia koncertu, który tutaj odbył się kiedyś w naszym ogródku trójkowym. Dzięki Mariuszowi Owczarkowi wystąpił Ray Wilson, właśnie głównie z repertuarem Bruce'a Springsteena. Piękny, kameralny koncert. Niedawno słuchaliśmy tego utworu także w wykonaniu Bruce'a i Stinga. I Sting jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale teraz, no właśnie, rzeka przybiera różne formy. Czasami jest to po prostu rzeka łez. Tak, o takiej rzece śpiewał Eric Clapton. To był niezwykle poruszający utwór, który napisał po śmierci syna. No to teraz Eric Clapton i River of Tears. more days I'll leave this town and disappear without a trace. A year from now, maybe settle down. When no one knows my face, I wish that I could hold you one more time to ease the pain. But my time's run out and I got to go. Got to run away again. Still I catch myself thinking, one day I'll find my way back here. You'll save me from drowning, drowning in a river. W rzece łez Eric Clapton. Prześliczny utwór, a ten artysta tak ma, że czasami piękne riffy, czasami efektowne solówki, a kiedy indziej po prostu niesamowity klimat jego muzyki. No dobrze, było sporo artystów spoza polskich granic, no to trzeba teraz przenieść się na nasz grunt, bo nasi artyści też doceniają wodne tematy. Na początku lat 90. przypomniał sobie zespół Oddział Zamknięty, wrócił na listy przebojów jeden z pierwszych utworów, który pojawił się po latach na listach przebojów, nosił tytuł właśnie Rzeka. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uśmiechnięte pozdrowienia dla wszystkich przedświtowo-porannych myślicieli. Jak miło. Dziękuję pani Doroto i przekazuję oczywiście wszystkim, którzy są teraz z nami. A za nami rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia i grupa Tilt. Więc dzięki Tomkowi Lipińskiemu wypłynęliśmy trochę na szerokie wody. A skoro tak, ten pan, jak był bardzo młodym człowiekiem, dorastał w Newcastle, pracował jako mleczarz na przykład, no ale jego wspomnienia z tamtego okresu to przede wszystkim wielkie statki, które powstawały na końcu ulicy, przy której mieszkał i które potem wypływały właśnie na szerokie wody. Pięknie to potem opisał w musicalu The Last Ship, ale wcześniej do tego tematu odniósł się na chyba mojej ulubionej jego płycie The Soul Cages. Z tej płyty The Wild Wild Sea. Sting. outside again this evening, black sail in a pale yellow sky. And just as before, in a moment, it was gone with the grey gulls fly. If it happens again, I shall worry. That only a strange ship could fly. And my sanity scans the horizon in the light of a darkening sky. That night as I walked in my slumber, I waded into the sea strand. And I swam with the moon and her lover until I lost sight of the land. I swam till the night became morning, black sail in a reddening sky. Found myself on the deck of a rolling ship, far where no grey gulls fly. All around me was silence, as if mocking my frail human hopes. And a question mark hung in the canvas for the wind that had died in the rose. Just the rustle of canvas and the gentlest breath on my face. But a galloping light of white horses, so that soon we were in for a race. And the gentle side turned to a high. Sky she angered too black, and my anxious eyes searched the horizon with the gathering sea at my back. Did I see the shade of a sail? Squinted my eyes in the rain, for the ship had turned into the wind against the storm to brave. And underneath the sailor's hat I saw my on the wild, wild sea. Nie, nie chyba. Z całą pewnością to mój ukochany album Stinga The Soul Cages i z tej płyty The Wild Waltz. Jeden z kilku tak bardzo poruszających i nastrojowych utworów, które tam możemy znaleźć. Teraz przeniesiemy się do Londynu. To był przełom sierpnia, września 2014 roku. Też miałem okazję jednego dnia tam się wtedy znaleźć. W Hammersmith Odeon, właściwie teraz to Hammersmith Apollo, odbyły się koncerty, na które chyba niewiele osób liczyło, że kiedykolwiek je doczeka, ale jednak Kate Bush postanowiła wrócić na chwilę na scenę, zagrała serię niesamowitych widoków.